zdać sobie z nimi radę. Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Wnioskiem prokuratury o areszt dla Leszka Czarneckiego zajmie się sąd. Sprawa ma związek z aferą GetBack. Wstrzymane wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury. Szef resortu kultury przekaże listę beneficjentów do ponownej weryfikacji. Szczepionka na koronawirusa może być w Polsce już na przełomie roku, twierdzi wiceminister zdrowia. Sąd rozpatrzy wniosek o areszt wobec Leszka Czarneckiego. To przewodniczący Rady Nadzorczej i główny udziałowiec Idea Banku. Według ustaleń prokuratury instytucja była zaangażowana w sprzedaż obligacji windykacyjnej spółki GetBack. Pokrzywdzonych w tej sprawie jest około 10 tysięcy osób. Straty przekraczają 2,5 miliarda złotych. Stołeczny sąd rozpoczął rozpatrywanie wniosku o areszt dla Leszka Czarneckiego na niejawnym posiedzeniu w połowie października. Wówczas przychylono się do wniosku obrony biznesmena o odroczenie podjęcia decyzji. Na postanowienie w sprawie głównego akcjonariusza Idea Banku czekają m.in. pokrzywdzeni nabywcy obligacji GetBacku, poinformował szef Stowarzyszenia Obligatariuszy tej spółki Artiom Bujan. Areszt według osób pokrzywdzonych jest potrzebny, żeby przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowy tok toczącego się postępowania. I wydanie postanowienia tymczasowego aresztowania umożliwi wydanie w przyszłości listu gończego. O areszt dla Czarneckiego do sądu w sierpniu zawnioskowała Stołeczna Prokuratura Regionalna. Śledczy podejrzewają go m.in. o popełnienie oszustw na kwotę ponad 130 milionów złotych wobec klientów banku, którym oferowano papiery dłużne GetBacku. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wicepremier Piotr Gliński wstrzymuje wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury. Lista beneficjentów ma być ponownie zweryfikowana. Decyzja ma związek z wątpliwościami, które pojawiły się wokół finansowania przekazanego artystom w ramach walki z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. W wydanym oświadczeniu resort kultury podkreśla, że działalność artystyczną zawieszono jako pierwszą, a zostanie przywrócona jako jedna z ostatnich. Dzięki środkom z Funduszu Wsparcia Kultury firmy i instytucje, a nie celebryci, będą mogły przetrwać także na początku przyszłego roku do czasu pojawienia się szczepionki i odmrożenia gospodarki, pisze ministerstwo w komunikacie. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński będzie gościem Salonu Politycznego Trójki o 8.45. Szczepionka na koronawirusa powinna być dostępna w Polsce na przełomie roku, twierdzi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Amerykański koncern Pfizer poinformował tydzień temu, że szczepionka na COVID-19 tworzona przez niego we współpracy z niemiecką firmą ma ponad 90% skuteczność. W środę Komisja Europejska zatwierdziła umowę z obiema firmami na zakup 300 milionów dawek. Polska miałaby dostać około kilkunastu milionów szczepionek, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister Waldemar Kraska. Ale to mówimy o 300 milionach tylko firmy Pfizer, ale z pozostałych trzech firm także to są wolumeny od 300 do 350 milionów szczepionek, więc suma jest dość duża. Ten podział, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej w tym zakupie, jest proporcjonalny do ilości mieszkańców. Dla nas to jest mniej więcej 8,5%, czyli mam nadzieję i jestem przekonany, że tych szczepionek praktycznie dla wszystkich dorosłych w naszym kraju wystarczy. Wczoraj w Polsce przybyło blisko 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 303 osoby. Liczba przypadków COVID-19 w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 11 milionów. Pandemia rozprzestrzenia się w niekontrolowany sposób prawie we wszystkich Stanach. Tylko w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych stwierdzono 160 tysięcy przypadków koronawirusa, a liczba ofiar śmiertelnych wyniosła ponad 1200. Od początku pandemii na COVID-19 zmarło 245 tysięcy Amerykanów. W tej chwili prawie 70 tysięcy osób przebywa w szpitalach. W niemal wszystkich Stanach notuje się wzrost zachorowań. Najgorsza sytuacja panuje w środkowych i północnych Stanach, m.in. Dakocie Północnej i Południowej, Wyoming, Wisconsin, Nebrasce, Minnesocie oraz Illinois. Kolejne stany i miasta wprowadzają dodatkowe restrykcje. W Chicago i St. Louis ograniczono maksymalną liczebność zgromadzeń. Gubernatorzy Nowego Meksyku i Oregonu wydali mieszkańcom zalecenie pozostawania w domach. Obserwując wypełnione po brzegi szpitale po wielu miesiącach sprzeciwu, gubernator Dakoty Północnej wydał nakaz noszenia masek w zamkniętych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, gdy nie da się utrzymać zwiększonego dystansu społecznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Muzyka, słowo i obraz to kategorie, w których zostaną wręczone nagrody mediów publicznych. Uroczystość odbędzie się wieczorem. Polskie Radio przyzna nagrodę w kategorii muzyka. Szansę na nagrodę ma dyrygent Łukasz Borowicz, którego nominowano m.in. za wkład w rozwój orkiestry Polskiego Radia. Wśród nominowanych nie zabrakło także legendy polskiej muzyki rozrywkowej Stana Borysa. A za łączenie pokoleń słuchaczy Perfektu, muzykę nadziei i refleksji nominowano Grzegorza Markowskiego. Kapituła doceniła też wirtuoza saksofonu Zbigniewa Namysłowskiego za wkład w rozwój polskiego i światowego jazzu. Listę zamyka tenor o międzynarodowej sławie Piotr Beczała, którego doceniono za promocję naszej kultury na najsłynniejszych scenach operowych świata. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pięć po ósmej, sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Media w kraju nie pozostawiają na Polakach suchej nitki, a sformułowania bezradność, upokorzenie, katastrofa, tragedia, koszmar, wstyd, obraz nędzy i rozpaczy przewijają się właściwie wszędzie. Biało-czerwoni przegrali swój drugi z pięciu meczów w tegorocznej Lidze Narodów. We wrześniu delikatnej jeszcze lekcji futbolu udzielili nam Holendrzy, wczoraj kubeł zimnej wody wylali na Polaków Włosi. W miejscowości Reggio Emilia Azzurri wygrali 2-0, a jedyne na co pozwolili naszej kadrze to czerwona kartka Jacka Góralskiego. Nic dziwnego, że na Półwyspie Apenińskim humory wręcz wyborne. Claudio Marchisio, były gracz Juventusu i włoskiej reprezentacji, zwrócił uwagę, że we włoskim zespole praktycznie nie było żadnych słabych punktów. I to mimo, że z powodu koronawirusa i kontuzji nie mogło zagrać wielu piłkarzy pierwszego składu. A na dodatek trener Mancini, zakażony koronawirusem, kierował drużyną przez telefon z domu. Dziennikarze po meczu pytali o sekret znakomitej postawy drugiego trenera, Kiko Evaniego. Kiedy jesteśmy w tarapatach, dajemy z siebie wszystko. Ci chłopcy są wspaniali. Rozmawiałem z Mancinim przez telefon. Był bardzo zadowolony. Powiedział tylko, że powinniśmy zdobyć więcej bramek. Komentatorzy podkreślali, że ich zespół totalnie zdominował Polaków, którzy poza brutalną grą nie pokazali niczego godnego uwagi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wracając jeszcze do mediów w Polsce, pojawiają się głosy, i już nie pojedyncze, że Jerzy Brzęczek może nie doczekać Mistrzostw Europy. Bo przegrywać w piłce można, ale tak? Wczoraj przegrali też Anglicy 0-2 z Belgami i też o turnieju finałowym Ligi Narodów mogą zapomnieć. Ponadto Dania 2-1 pokonała Islandię, a Bośnia i Hercegowina 1-3 przegrała z Holandią, z którą my zagramy w środę w Chorzowie. Teraz raport ligowy. W siatkarskiej plus lidze MKS Będzin 0-3 przegrał ze Skrą Bełchatów, Kuprum Lubin też 0-3 z Jastrzębskim Węglem i jeszcze Aluron CMC Zawiercie też przegrał i też 0-3 z Treflem Gdańsk. 15 punktów w tym ostatnim meczu zdobył Mateusz Mika. Cała 14 bardzo dobrze pracuje i każdy w tym momencie jest najlepiej przygotowany, jak może być, do spotkań. Nikt przed sezonem nie zakładał, że powalczymy o ósemkę i będzie fajnie, jak się tam dostaniemy. My chcemy dojść jak najwyżej, wiadomo, że to będzie bardzo trudno, ale każdy z nas bardzo chciałby wejść do czwórki. Trzy mecze także w Superlidze piłkarzy ręcznych. MKS Kalisz 20-18 pokonał Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin 20-26 przegrało z Górnikiem Zabrze, natomiast MMTS Kwidzyn 22-28 z Wybrzeżem Gdańsk. W Energa Basket Lidze za to jedno spotkanie. Po dogrywce Śląsk Wrocław wygrał z Legią Warszawa 73-68. Mimo to legioniści wciąż zajmują pierwsze miejsce w tabeli. A za godzinę w sporcie więcej tenisa, bo rozpoczął się turniej ATP Finals. Pierwsze mecze wygrali Dominic Thiem i Rafa Nadal. Przegrali za to w deblu Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Zapraszam po dziewiątej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Parasole mogą się przydać Państwu na zachodzie kraju. W Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze przelotne opady deszczu. Reszta obszaru na razie dosyć pochmurna, ale pojawi się słońce w Łodzi, w Warszawie, w Kielcach, w Krakowie, w Rzeszowie i w Lublinie. Na termometrach od 8 stopni w Szczecinie i Opolu. Trochę chłodniej jest w Łodzi, w Warszawie około 4. Najchłodniej teraz w Krakowie i w Katowicach. Zaledwie 1 stopień na plusie. Biometr dzisiaj jest obojętny. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

are a winner, being that you're in there. Oh boy, you're such a lady killer, super sexy mister, call it what you will. You think you're such a lady killer, I just bet you're still there, posing in the mirror. Hey girls, you're such a lady killer, but we know where it's coming from, and we know the score. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ósma 18, poranny program Pora na Trójkę został dzisiaj opanowany przez elektronikę i teraz również o elektronice naszej krajowej pionierskiej we Wrocławiu. No właśnie, bo na początku płaciliśmy gotówką, później pojawiły się karty płatnicze, a teraz technologia dobrnęła tak daleko, że można zapłacić okiem. Po prostu wystarczy zbliżyć się do urządzenia, nadstawić oko, no i można płacić. Czy to jest w ogóle bezpieczne? Bo to zastanawiające. To sprawdzała dla Państwa Joanna Jaros. Czy będzie pan okiem płacił? Okiem? Okiem. Kartą. A nie chciałby pan okiem? Nie, jakoś czuję się bardziej bezpieczny chyba płacąc kartą. Uważam, że nie jest to najlepsza opcja. W sensie nie pozwoliłabym, żeby ktoś ingerował w mój organizm, więc nie zgodziłabym się na coś takiego. Ingerował to znaczy? No przecież tam jest taki specjalny implant. Płatność okiem to bardzo pionierskie rozwiązanie, które jak każda nowość budzi wiele pytań i obaw. Pierwsze skojarzenia, jakie się nasuwają, to te filmowe, które nierzadko są bardzo makabryczne. Nie ma to jednak nic wspólnego z rzeczywistością, wyjaśnia Stefan August. Augustyn, rzecznik firmy PayEye, która wynalazła ten sposób płatności. Płatność okiem jest bardzo prosta. Podchodzimy do terminala, w którym można dokonać płatność, spoglądamy na tenże terminal i płatność jest zrealizowana. To tak w największym skrócie od strony osoby, która dokonuje tej płatności. Natomiast z drugiej strony za tym kryje się tajemniczy, można by było powiedzieć, PayEye kod. My obraz tęczówki oka przeliczamy właśnie na specjalny PayEye kod, którym finalnie dokonujemy płatności. Płacenie okiem. Słyszała pani? O nie. Wyobrażam sobie soczewki kontaktowe, jakby ktoś mógł podrasować i od razu płaciłby za mnie, więc tak średnio. Niektórzy skupiają się na biometrii palca, twierdząc, że to jest bezpieczne rozwiązanie. Opuszek palca ma zaledwie 40 charakterystycznych cech. Oko ma ich 256. Nie ma czegoś takiego jak fałszywa weryfikacja klienta, ponieważ ta tęczówka jest niepowtarzalna. Po drugie, to musi być żywe, pracujące oko, żeby można było daną osobę zidentyfikować. Aby móc płacić okiem, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej PayEye. Zostanie nam założona wirtualna portmonetka, którą należy doładować. Po doładowaniu tego konta wybieramy się do punktu, w którym można dokonać płatności okiem i tam za pierwszym razem oddajemy wzorzec tęczówki oka, który właśnie jest przeliczany na specjalny PayEye kod i od tego momentu możemy płacić okiem jedynie przy wykorzystaniu tego specjalnego PayEye kodu. Na wrocławskim lodowisku, gdzie można płacić okiem, była Joanna Jaros. W 63 placówkach we Wrocławiu już można dokonać takiej płatności. Technologia rodem z filmu Blade Runner już we Wrocławiu. Bardzo mnie to cieszy. Teraz... Dawid Podsiadło. Tapety będzie śpiewać nam. Dokładnie, a za chwilę Michał Migała i kalendarium muzyczne. Proszę zostać z Trójką. Dawid Podsiadło, tapety. 24 minuty po godzinie 8 i to jest moment, kiedy pojawia się na naszej antenie Michał Migała i będzie mówić o muzyce. Kalendarium muzyczne. Dokładnie, tak. Zastanawiają się naukowcy, czy Michał jest bardziej magistrem, czy bardziej Michałem. Jedno jest pewne, wiedzę ma ogromną. Jutro urodziny obchodzi Raymond Pepperell Jr., znany również jako East Bay Ray, gitarzysta kapeli Dead Kennedys, dzięki któremu zespół zyskał charakterystyczne, lekko surfowe brzmienie. Ray był również jedynym martwym Kennedym, który ostał się od początku do końca trwania zespołu. A również jutro urodziny obchodziłby Tamás Iván Szoblo, lider węgierskiego zespołu Lokomotiv GT. Nazwa grupy pochodzi, a jakże, od lokomotywy, zaś popularna była w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Ba, węgierscy rockmeni potrafili po brzegi zapełnić salę kongresową w Warszawie, a grali porządnie. Chyba nie muszę tłumaczyć. Jak sami Państwo słyszą, wokalista zachęca do kołysania się i kręcenia w kółko. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała. Dziękuję. Kalendarium muzyczne wróci pojutrze. Jutro natomiast również po godzinie 8 Michał Migała i 3 dekady temu. To jutro. Teraz natomiast Over You i Aaron Fraser, 26 minut po godzinie 8. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Do gry wkraczają nowe zdrabki 007. Sięgnij po wygrane. Nawet 200 tysięcy złotych. Zbierz 3 zdrabki z limitowanej kolekcji 007 i zwiększ swoje szanse na wygraną. Graj w punktach lotto. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Od dziś w całej Polsce wizytę w Urzędzie Skarbowym można umówić przez internet. Rezerwacja godzinowa ma zmniejszyć liczbę osób w urzędach. Wcześniej taki system działał pilotażowo w Wielkopolsce i na Podlasiu. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że wiele spraw można też załatwić online. Ponad 83 miliardy złotych, tyle były warte nieopłacone rachunki czy raty kredytowe Polaków na koniec trzeciego kwartału. To wzrost zadłużenia, ale jest też dobra informacja. Spadła liczba niesolidnych dłużników. To m.in. efekt dyscypliny finansowej w czasie kryzysu i wakacji kredytowych. Tak wynika z raportu Big Info Monitor. W trzecim kwartale liczba spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych zaciągniętych w notowanych na giełdzie bankach wzrosła o niemal 30%. Tak wynika z analizy portalu bankier.pl. Łączna wartość przedmiotów sporu przekroczyła już 5 miliardów złotych. Ministerstwo Kultury zawiesza wypłaty dla branży artystycznej. Chodzi o Fundusz Wsparcia Kultury o wartości 400 milionów złotych. To miał być pakiet pomocowy dla przedsiębiorców związanych z kulturą. Obok teatrów czy stowarzyszeń na liście beneficjentów znaleźli się aktorzy czy muzycy, co wywołało w internecie dyskusję na temat mechanizmu przyznawania rekompensat. Ministerstwo podaje, że wstrzymało wypłatę środków i ponownie weryfikuje beneficjentów. Za ponad 40 tysięcy euro sprzedano na aukcji w Wersalu biały but francuski królowej Marii Antoniny. Jak podaje dom aukcyjny, do rodziny, która sprzedała pamiątkę po ponad 200 latach, podarunek trafił przez królewską pokojówkę. Waluty: euro kosztuje teraz 4,48, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 5 zł i 1 grosz. Przed 10 informator ekonomiczny, na który zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej i Pawła Rochowicza. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Wschód Polski, ale to trudne. Ale to, słoneczny. No tak, słońce wschodzi na wschodzie, wszystko się zgadza, proszę mówić dalej, pani redaktor. A zachodzi o 15:30, tak w ogóle. Jeśli chodzi o zachód, tu przelotne opady deszczu, na termometrach 9 stopni w Poznaniu, najcieplej w Zielonej Górze, bo nawet 13, najchłodniej w Krakowie i w Katowicach około 6. Wieczorem przelotne opady deszczu pojawią się też na Warmii i Mazurach. A dziś na barometrach niecałe 1000 hektopaskali, biometr jest obojętny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Dziadek to super bohater. Jest cierpliwy, wie co robić, a czego nie. Dziadek, naprawisz mi to? I jest zawsze, kiedy go potrzeba. Spróbuj jechać sam. Jest mądry, rozsądny i odważny. Dziadek wie też, że nawet superbohater musi dbać o zdrowie. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nasz elektroniczny zegarek pokazuje 27 minut do godziny 9. Powiedziałam specjalnie o elektronicznym, dlatego że dziś o elektronice rozmawiamy, o grach elektronicznych, ale nie tylko. I z nami pan Michał. Ja to jestem samouczkiem z elektroniki i muszę powiedzieć, że jeśli by na przykład jakąś prostą konsolę zrobić samemu, to chyba nie byłoby powodu do narzekania, ale szczególnie teraz, kiedy jest praca zdalna z uczniami, no to naprawdę potrafi to odciągać uwagę, kiedy cały dzień prawie siedzi się przed komputerem i koci, żeby coś włączyć. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. To pan Michał, 2 2 7 3. A propos robienia samemu konsoli, znalazłem dzisiaj, pokazywałem Gosi nawet, syntezator muzyczny do samodzielnego złożenia. Program Trzeci Polskiego Radia. You know the end of days will be a lot of days. Slow motion unfolding, every small explosion leaves a fallout. Just there in your footprints. The expression on your face is that you've been cheated. Well, you've been cheated, but not in the way that you think. When the fire and the mighty spread their wings, only shadow things can grow in a shadow. careful of what we wish for. Days, slow motion unfolding. They're running out of tickets for the dimming hate. The salespeople, they know every trick. Click, click. Turn on the top when the pile keeps coming. We will gather the stuff long before it's too late. We abort. Careful. 18 minut do godziny 9, ponieważ rozmawialiśmy dzisiaj o grach retro, dlatego że w sobotę taka wystawa, takie targi gier retro miały miejsce w Warszawie w mikroskopijnym wydaniu, bo 5 tylko z racji trudnych czasów, 5 stanowisk. No to wspomnieliśmy również o tym, że Polskie Radio kiedyś emitowało na swojej antenie programy komputerowe, które po nagraniu na kasetę i włożeniu do odtwarzacza, no można było używać takiego programu na komputerze. I w tej sprawie pan Adam. Dzień dobry. Chciałem się wypowiedzieć na temat transmisji radiowych gier. To był program czwarty Polskiego Radia, rozgłośnia harcerska. Transmisje były dokonywane w eterze. Żeby wgrać to w komputer, właśnie trzeba było nagrać na kasetę i przy specjalnym programie, dekoderze transmisji radiowej, który trzeba było w komputerze posiadać, to trwało dosyć długo. Nieraz to się udało, nieraz to się nie udało, ale była frajda z takich właśnie opcji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. No ciekawe jestem, czy można by było wrócić w dzisiejszych czasach do takiej gry. Ciekawe jak to, no czym teoretycznie to wszystko można, no tylko łatwiej to z internetu ściągnąć, wiesz. No jednak tak. Pora na nas. No, ale wcześniej jeszcze salon polityczny. Znaczy, po tym jak się pożegnamy, będzie salon polityczny. Dzisiaj gościem Beaty Michniewicz będzie minister kultury Piotr Gliński. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Wracamy jutro po 6 rano. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend. Or anything, damn. You think that you're the man. I sorry. I don't think I cut you near. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A naszym gościem jest wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Z pana wpisu na Twitterze, właściwie kilku wpisów, wynika, że miał pan świadomość wizerunkowego sepuku, ale chyba aż takiej burzy wokół pieniędzy na kulturę się pan nie spodziewał. No pewnie tak. No, to był program, który od dawna był postulowany i był w jakimś sensie autorskim programem środowiska ludzi kultury i moich instytucji, instytucji związanych z Ministerstwem Kultury, które się zajmują muzyką, tańcem, teatrem, czyli Instytutu Teatralnego, Instytutu Muzyki i Tańca. Wreszcie od czyli marca. Czyli był sztab kryzysowy, czy też zespół kryzysowy, który ustalił zasady przydzielania tej pomocy, tak? Był zaangażowany w to, tak. Te pomysły rodziły się w dialogu z sektorem kultury, bo musimy zacząć od tego, że to jest wsparcie dla polskiej gospodarki, dla bardzo ważnego sektora gospodarczego, który no, bardzo ucierpiał na zamknięciu instytucji związanym oczywiście z pandemią. No, ta pandemia uderzyła bardzo mocno w polską gospodarkę, ale na szczęście, jak widzimy, no, nasza akurat gospodarka obroniła się najlepiej na tle Europy. Mamy bardzo dobre perspektywy, a przede wszystkim obroniliśmy miejsca pracy. Nie mamy w Polsce znacznego wzrostu bezrobocia. To teraz, panie premierze, będzie pan bronił idei tego funduszu, to znaczy zasad, na których zostały przydzielane pieniądze. Ja tylko podkreślam tę ideę, bo ona akurat nie jest atakowana. Chyba wszyscy się zgadzamy, że trzeba było wesprzeć ten sektor. To był sektor, który w sposób specyficzny, specjalny nie był wspierany od marca, a był pierwszy zamknięty i najprawdopodobniej będzie ostatnim otwartym. No bo to jest sektor, który tak, pracuje z publicznością. Mówiąc idea, nie miałam na myśli faktu, że pomoc jest udzielana, tylko zasady, na jakich udzielana jest. No, myślę tak, o tym algorytmie. Powstały wątpliwości co do zasad, może mniej, raczej wykonania w pewnym obszarze tych zasad. Proszę Państwa, cały ten fundusz dotyczy 2064 podmiotów w czterech kategoriach. Instytucji samorządowych kultury, no takie na przykład jak Teatr Roma w Warszawie, czy Teatr Baduszkowej Muzyczny w Gdyni. Organizacji pozarządowych, bo niektóre fundacje czy stowarzyszenia prowadzą tego rodzaju działalność. Firm działających w obszarze kultury i firm scenotechnicznych, techników sceny, czyli tych wszystkich ludzi, którzy na zapleczu wydarzeń kulturalnych pracują właśnie w sposób jako technicy, jako operatorzy światła i tak dalej, i tak dalej. I ale uważni czytelnicy, 2064. Tak, pani redaktor? Uważni czytelnicy tej długiej bardzo listy wychwycili tam instytucje, które w każdym razie z opisu wynika, że z kulturą nie mają nic albo niewiele wspólnego. Na przykład jest tam biuro rachunkowe. No pewnie biuro rachunkowe związane z działalnością kultury. No zobaczymy, właśnie dlatego wstrzymaliśmy ten fundusz, żeby przyjrzeć się ewentualnie takim sytuacjom. Napłynęło wniosków około 2200, z czego 2064 zostało skierowanych do realizacji. My musimy sobie zdawać sprawę, że podobnie jak przy innych działaniach pomocowych dla polskiej gospodarki, to są działania, które idą często z algorytmu, rytmu, z automatu i na zasadzie zaufania do tych, którzy podają dane o swojej działalności. I tak jest w całej Europie i inaczej tego wielkiego mechanizmu gospodarczego obsłużyć wsparciem nie jesteśmy w stanie. Nikt nie jest w stanie. Pandemia to jest coś, czego nikt na świecie się nie spodziewał. wszystkich to, nie wiem czy zaskoczyło, ale w każdym razie wszystkich nas to uwikłało w bardzo trudną sytuację i nieprzygotowane do tego przecież specjalistycznie instytucje muszą w sposób natychmiastowy przekazywać pieniądze na zasilenie gospodarki. I to się dzieje w oparciu, jak powiedziałem jeszcze raz, deklaracje tych, którzy składają i te deklaracje są weryfikowane tyle o tyle tylko, że oczywiście patrzymy, czy to są tak zwane koszty kwalifikowane, które odwołują się do przychodu. Natomiast nie jesteśmy w stanie i nikt ale nie właśnie, jest w stanie w całej przychód? Europie to też zostało, przeprowadzać to zostało śledztw podane... dotyczących poszczególnych podmiotów, które składają aplikacje. To zostało podane w wątpliwość właśnie ta zasada, że to ma być na podstawie utraconych przychodów, a nie dochodów. No to jest jeden z wątków, który był dyskutowany, natomiast no, takie rozwiązanie przyjęliśmy w oparciu zresztą o praktykę, która była w Polsce i jest stosowana. Jedno rozwiązanie i drugie ma swoje wady i zalety i tu nie ma chyba sensu wchodzić w szczegóły. Ja bym natomiast chciał czyli podkreślić, to zostanie że... utrzymane teraz podczas weryfikacji, ta zasada. Zobaczymy, że będzie na ile jest to możliwe, na ile jest możliwa zmiana akurat tego, czy to jest przychód, czy dochód. No naprawdę to są rzeczy moim zdaniem trzeciorzędne. Podstawową kwestią jest to, że być może znalazły się tam firmy, które, tak jak pani powiedziała, no nie są bezpośrednio związane z działalnością w kulturze. Jeszcze raz to sprawdzimy. Być może te deklaracje tych firm nie były do końca wiarygodne, ale poza tym także przyjrzymy się skali tej pomocy, bo ona też została zakwestionowana. Ja jeszcze raz chcę powiedzieć, 2064 decyzje finansowe, z których kilkanaście no, jest kwestionowanych. Ale tak, przyznaję, musimy to jeszcze raz zweryfikować. Czyli niektórzy mogą, że tak powiem, z tej listy wypaść, czy też mogą dostać pieniądze, ale mniej? Za wcześnie, żeby o tym przesądzać. Dzisiaj za półtorej godziny mamy spotkanie zespołu, który to opracowywał z moim udziałem i będziemy sprawę weryfikować. W jakim tempie? Kiedy można się spodziewać rezultatu weryfikacji tej listy? Myślę, że jak najszybciej. Mało tego, ja myślę, że niektóre kategorie, które nie wzbudzały kontrowersji, będą być może przekazane do realizacji, mówię o kategorii beneficjentów, będą przekazane do realizacji szybko, a tam, gdzie są pewne zastrzeżenia czy wątpliwości, na przykład dotyczące właśnie co do charakteru firm, które wystąpiły o wsparcie i skali tego wsparcia, jakie otrzymały, być może to potrwa trochę dłużej. A czy może być tak, że niektóre firmy, powiedzmy to tak, czy instytucje kultury bardziej, bo mam tu na myśli teatry czy filharmonie, mogą na tej weryfikacji zyskać dodatkowe pieniądze? Nie, dodatkowych nie, bo chyba one dostały to maksimum. Jeżeli chodzi o samorządowe instytucje artystyczne, czyli właśnie no, teatry muzyczne, teatry, filharmonie, one mogły aplikować do wysokości 40% utraconych przychodów netto. To są czasami sumy wielomilionowe, bo przecież mówimy o wielkich, dużych instytucjach, które są zamrożone od marca. Jeszcze raz chciałem także Państwu powiedzieć, podkreślić ten fakt, że to są przychody czy straty od marca do grudnia tego roku, a dodatkowo czyli, jeszcze one, czyli one również muszą... te przewidywane, nie tylko te, które nastąpiły, ale te, które na pewno nastąpią, ponieważ nie ma realizacji tak, przedsięwzięć. Do końca kulturalnych. Roku na pewno będą jeszcze straty, bo nawet jeżeli by było odmrożenie wcześniej, a nie wiemy, kiedy będzie odmrożenie, no to przecież zanim wystartuje instytucja na nowo, to straty będą. Mało tego, przewidujemy przecież także, że być może na początku przyszłego roku także będą straty. No, następnego pomocowego funduszu pewnie nie uda nam się uruchomić, więc to są jakby takie zaliczki także na utrzymanie tych firm. Mówimy o gospodarce, o bardzo ważnym sektorze polskiej gospodarki. To są zaliczki jakby na utrzymanie tych firm także na początek przyszłego roku i na start, na restart już mam nadzieję jak najszybciej otwartej gospodarce w przyszłym roku. W komentarzach pojawiały się też takie wątki. Krew się burzy, kiedy aktorzy czy piosenkarze dostają grube pieniądze, bo jakieś telewizyjne widowisko nie odbyło się. A co mają o tym pomyśleć ratownicy medyczni czy pielęgniarki? Co pan sądzi o tym sposobie myślenia? Czy ta pomoc jest... Ja wiem, że to jest bardzo abstrakcyjne pojęcie, ale jednak bliskie partii, do której pan należy. Czy to jest sprawiedliwe? I to nie jest myślenie bliskie partii, do której ja należę, bo... Żeby coś było sprawiedliwe i prawe. To jest chyba bliskie. Oczywiście, że tak. To no oczywiście, właśnie. Że tak. No, ale dlatego to pytam. Czy to jest, nie, nie, no, ale to czy jest, to jest sprawiedliwe, żeby pomagać bogatym? To jest zestawienie takie, które no, oczywiście służy no, atakom politycznym, różnym no, właśnie wzburzaniu takim emocjonalnym ludzi. Natomiast ja bym apelował o no, po prostu uczciwość debaty. To nie są pieniądze dla celebrytów, ale dla firm, które zatrudniają ludzi. No także celebrytów. Okazało się, że celebrytów. Ja powiem pani szczerze, że no, ja nie interesowałem się za bardzo, kto jest właścicielem firm, które uzyskają wsparcie. Mnie zależało na tym, żeby uzyskać fundusze na wsparcie dla sektora polskiej gospodarki, jakim jest także kultura. I wśród tych 2064 podmiotów kilka czy kilkanaście firm jest związanych z celebrytami. No to oczywiście to no, pobudza reakcje społeczne. Dlatego też... Czyli nie siada pan do weryfikacji dlatego, z taką myślą... Panie premierze, czy nie siada pan do tej weryfikacji z ideą, że celebryci wypadają? Z taką ideą, z takim założeniem odgórnym nie. Zweryfikujemy, czy ta pomoc poszczególnym firmom się należało. Bo nawet jeżeli mamy faktycznie no, do czynienia z firmami, które są gdzieś na obrzeżu kultury albo są związane właśnie z, tak jak pani powiedziała, no, ze znanymi osobami, które sobie dobrze radzą na rynku, to tam pracują ludzie i nam chodzi o utrzymanie miejsc pracy i wsparcie tych ludzi. Przecież przychody dotyczą kosztów kwalifikowanych, a więc między innymi kosztów związanych z poziomem zatrudnienia pracowników, bo tak to jest... Tak to jest definiowane. Więc jeszcze raz to powtarzam. Panie premierze, to króciutkie to nie pytanie, nieco dla... inne. Słucham? Tak. Nie, chciałam inne pytanie, już chciałam to zakończyć. W ogóle tak. Już kończymy rozmowę. Chciałam zapytać o nagrody mediów publicznych. Jak pan odbiera te nominacje, wśród których są osoby no, bardzo znakomite, znamienite i niepotrzebujące promocji? Jaka jest idea tej nagrody według pana? No, ja nie jestem autorem tej nagrody. Dobrze, że takie nagrody są, bo promować coś, co jest wartościowe, to jest piękna rzecz. No, wiem, że tam jest na przykład wybitny pisarz, intelektualista, literaturoznawca Włodzimierz Bolecki. Czy jest Piotr Beczała, no, najwybitniejszy, czy jest jeden z najwybitniejszych polskich. Słucham? Jeszcze mówiłam Antoni Libera, no jest mnóstwo znakomitości. Tak, no jest mnóstwo wybitnych osób, ja tylko wymieniłem kilka osób. To dobrze, no musimy promować to, co jest w polskiej kulturze najlepsze. Dziękuję bardzo. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować.